شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا گلشن کے محب کے پھول عز و جل رسول اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان الہی ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. اس کی فضیلت اور اس کا کمال بڑا عجیب، اگر ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ یہ درود پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تو اگر منہ کی بدبو ظاہر ہو جائے. ایک ہی سانس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ سانس پھیپھڑے میں جمع کر لیا، سانس لیتے جائے لیتے جائے لیتے جائے یہاں تک کہ آپ سانس مزید لینے کی گنجائش نہ رہے. اب آپ یہ درود شریف پڑھنا شروع کریں، سانس تھوڑے دیں، جب ایک سانس میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اگر منہ میں بدبو ہوئی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور. بھائیوں ایک تو منہ کی بدبو دور کرنے کا یہ بدنی علاج ابھی آپ نے سنا، اور دوسرا طبی علاج یہ ہے کہ اگر منہ میں کوئی مقبوضہ چیز کھائی ہو، کچی پیاز، کچا لہسن وغیرہ، تو کچا دھنیا چبائیے، انشاءاللہ بدبو منہ کی دور ہو جائے گی. کچا دھنیا ہو ہرا دھنیا، تو دانے دار کی بات نہیں، ہرا دھنیا بغیر پکایا ہو یہ انشاءاللہ چبائیں گے تو بدبو دور ہو جائے گی. اسی طرح اس کے بجائے اگر چاہے تو گلاب کے پھول کی پتیاں، چاہے سوکھی ہوئی ہو چاہے تازہ ہو، یہ دانتوں پر ملیں گے تو اس سے انشاءاللہ منہ کی بدبو ظاہر ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ احرام ہے، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. نہ صرف منہ کی بدبو بلکہ کسی طرح کی بھی بدبو کے ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. مسجد میں بدبو لے جانا حرام. نیز بدبو والے شخص کا داخل ہونا بھی حرام. مسجد میں کسی طریقے سے خلال بھی رکھے آنے کا خلال کرتے ہیں مسجد کے اندر. جیسے یہ کنائے مسجد جو ہوتی ہے کنائے مسجد کی تعریف یہ کہ مسالے ہیں مسجد کی جگہ مسجد کی ضروریات کی جگہ جوتے اتارنے کی جگہ یہ بھی مسجد میں داخلے کی جگہ تو یہ بھی بنا مسجد ڈالا. مسجد کے اندر جو وضو خانہ مسجد کے چار دیواریں جو بنا ہوا ہے یہ بھی بنا مسجد ہے. استنجا خانے یہ بھی بنا مسجد ہے. یہ سب نمازوں کی ضروریات کے لیے مسجد کی مساجد کے لیے مسجد کی ضروریات کہیں گے. مسجد اس کو جو نماز کے لیے مخصوص کی گئی جگہ بنا مسجد وہ جو مسجد کی ضرورت کے لیے جو جگہ بنائی گئی امام کا وغیرہ اذان کی جگہ. پہلے منارے پہ دام دی جاتی تھی جب مائک ایجاد نہیں کرتے تو منارا یہ بنا مسجد. اب جو منارا بنتا بھی ہے تو وہ مسجد کا ایک اشعار بن گیا منارا گنبد. ورنہ منارے کی وہ حاجت نہ رہی جو اوپر چڑھ کر اور دن اذان دے رہا تھا حیا علیہ السلام ہے. یہ دونوں کھڑکیاں بنی ہوتی تھی حیا علیہ السلام ہے وہ مینارے کی کھڑکی سے باہر منہ نکال کر حیا علیہ السلام اور بائیں طرف منہ نکال کر حیا علیہ السلام تاکہ دور دور تک لوگوں کا تالا ہو. مائک نے یہ سارے آپ کے مسئلے حل کر دیے اب اس کی عادت نہ رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ فنا مسجد میں تنکے سے خلال کیا تو کوئی حرج نہیں. آئینے مسجد میں نہیں کرنا جبکہ بدبو نکلتی ہو. مگر سب کی بدبو نہیں نکلتی. جو تنکا یہ خلال کرنے کا عادی ہوگا اس کی نہیں نکلتی. الحمدللہ میری نہیں نکلتی الحمدللہ. لیکن جن کی عادت نہیں ہے کبھی کبھی خلال کرتے ہوں گے نا ان کو ایسی بدبو نکلتی ہوگی کہ ان کا خود ان کو مذاق کرکرا ہو جاتا ہوگا تنکا ڈالتے ہوں گے. اور بہت سارا تجربہ ہوگا مجھے بتانا نہیں کہ میری بدبو نکلتی. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا یہ نکلتی ہوگی. تو اس لیے پھر آپ آئینے مسجد میں نہیں نکالنا. دوسرے کے سامنے اس کو بدبو پہنچے اس طرح بھی یہ کام نہیں کرنا. بلکہ ویسے ہی دوسرا دیکھ رہا اور وہ آپ تنکے اس میں دانتوں میں گھما رہے ہیں بوٹیاں کھینچ رہے ہیں تو یہ آدمی کو گھن آتی ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کو گھن آئے کہ ایک طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ایذا ہوتی ہے. بولتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے. آپ کو بھی ہوگی. اب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور یہ تنکے سے وہ نکال رہا ہے پھر وہ ریشا اٹھاتا ہے پھر ملتا ہے پھر یوں پھینکتا ہے تو آپ کو کیسا عجیب سا لگے گا. یا ناک میں انگلی گھما رہا ہے یا کان کے اندر انگلی گھمائے جا رہا ہے یا بدن کا میل اکھیڑ اکھیڑ کر باتوں کی عادت میل اکھیڑیں گے کھجا کر پھر یوں دیکھیں گے سب کے سامنے. کتنی مطلب توبہ کتنی مطلب متلی آتی ہے آدمی کراہیت ہوتی ہے. تو ایسی کوئی حرکت لوگوں کے سامنے نہ کی جائے. یہ بھی بہت کام کے آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں میں. اس سے آپ کا وقار جو ہے نا یہ بحال رہے گا آپ کا امیج قائم رہے گا. اگر عوام کے سامنے آپ اس طرح کریں گے نا لوگ آپ سے دور بھاگیں گے پھر آپ کی اچھی اچھی باتیں بھی سننا پسند نہیں کرے گا. گندا آدمی ہے اس بیوقوف کو اتنا پتا نہیں کہ سب کے سامنے ناک میں گھماتا انگلیاں اور نکال نکال کے دیکھتا ہے کان کا میل نکال کے سب کے سامنے دیکھتا ہے. بلکہ نکالنا بھی نہیں چاہیے مجبوری ہے کبھی خارش اٹھتی ہے تو تھوڑا بہت وہ ایک دم خارش کر لی مجبوراً تو ٹھیک ہے لیکن انگلی کو دیکھے نہیں کم از کم. اور اگر زیادہ مجبوری ہے تو کان اندر کا کھجائیں بھی نہیں کہ خالی کان میں انگلی گھمائیں گے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ انگلی میں بدبو ہو جاتی ہے یہ تو بالکل سبھی کو تجربہ ہوگا. تو اس لیے ایسی حرکت مسجد آئینے مسجد میں نہ کی جائے. نیز لوگوں کے سامنے بھی ایسی ہر چیز اب میں بتاؤں ہی ضروری نہیں ہے ایسی کوئی بھی ملتی جلتی حرکت ہو وہ نہ کی جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پردے کی جگہ کھجاتے ہیں سب کے سامنے. کتنی بری عادت ہے توبہ استغفر اللہ. آگے پیچھے کہیں بھی نہیں سب کے سامنے نہیں. کھجلی اگر ہو بھی رہی ہے تو احتیاط. ہاں سخت مجبور ہے وہ معذور ہے کہ اس کو بہت اضطراب بے چینی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو خامخا لوگوں کے سامنے کھجا رہا ہے معاذ اللہ تو یہ نہیں ٹھیک. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو گھن آئے لوگوں کو کراہیت آئے، لوگ آپ سے بدزن ہوں، بددل ہوں، دور ہوں. اور مذہبی حلیے والوں کو تو مزید احتیاطوں کی ضرورت ہے. اگر عقل سلیم جس کو ملی ہو نا، عقل سلیم اور خوف خدا، وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لے گا کہ مجھے کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کس وقت کیا بولنا چاہیے. ہمیں تو واقعی بڑا مطلب آزمائش ہے کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت کیا بولنا چاہیے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے. اور جو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو ہماری بے تکی سمجھ میں آتا ہے وہ بول پڑتے ہیں. وہ کہا گیا ہے کہ منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. تو اس لیے جب اس کے منہ کوئی بھی اس کی سمجھ میں بات آتی ہے تو دل کی طرف رجوع کرتا ہی نہیں ہو، وہ بول پڑتا ہے. اور مومن کا دل زبان سے آگے ہوتا ہے. یہ مثال دی گئی زبان کے آگے، کہ اس کو جب بولنا ہوتا ہے تو یہ اس کی بات پہلے دل سے گزرتی ہے، اور دل اگر اس کو اجازت نہیں دیتا پھر بولتا نہیں ہے. تو کاش ہماری زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے پیچھے رہے، کیوں دل بارہا صحیح رہنمائی کر جاتا ہے مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ضمیر کی بات مانتے نہیں اور بس بول پڑتے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال معتکف فنائے مسجد میں بھی اتنی دور دانتوں کا خلال کرے کہ بدبو اصل مسجد میں داخل نہ ہو. اسی طرح بدبودار زخم والا یا وہ مریض جس نے پیشاب کی تھیلی یعنی یورین بیگ یا اسٹول بیگ، اسٹول بیگ یعنی کہ جس بڑا استنجا بعض بیچارے مریض سے ہوتے ہیں، خصوصاً کینسر والوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ان کا وہ استنجا، بڑے استنجا کی جگہ جو ہے اس سے اس کو استنجا آتا نہیں ہے. تو یہ لاسٹ مومنٹ پر جب یہ یعنی کہ آخری اسٹیپ اسٹیج پر مریض آ جاتا ہے تو اس کے معدے میں سوراخ کر کے وہ تھیلی لگا دیتے ہیں، اس میں اس کا وہ مواد جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے. تو یورین بیگ لگایا ہوا آدمی بھی اور اسٹول بیگ لگایا ہوا شخص بھی مسجد کے اندر داخل ہونے کی اس کو شرعاً اجازت نہیں. یورین بیگ لگا کر کافی مسجد میں آ جاتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے بیچارے مسجدوں میں، بھلے بدبو نہ آتی ہو اس نے پیک رکھا لیکن وہ نجاست تو باہر آ چکی نا، نجاست کو کسی چیز میں چھپا کر بھی نہیں لا سکتے نا مسجد میں، تو یہ چھپی ہوئی ہے تھیلی میں تو یہ نہیں لا سکتے. اس کو لا سکتے تو پیمپر باندھ کر پھر بچے کو بھی لانے کی اجازت دینی پڑے گی. تو یہ میرے ہاتھ میں اجازت دینا نہ دینا میرا کام نہیں ہے، میں تو حکم شریعت آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں نے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں سیکھا یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے حاصل ہوا. صلوا علی الحبیب. اسی طرح لیبورٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے لی ہوئی خون یا پیشاب کی شیشی ٹیسٹ کرتے ہیں نا، یہ خون میں ناپاک نکلتا ہے جو سیرنگ میں آ جاتا ہے، تو اس کی شیشی بھی مسجد میں نہیں لا سکتے، چھپا کر بھی نہیں لا سکتے. اس طرح یورین ٹیسٹ کرانے کے لیے، پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے شیشی میں ڈالا، یہ بھی مسجد کے اندر نہیں لا سکتے. ذبیحہ کے بوقت ذبحہ نکلے ہوئے خون سے آلود کپڑے کسی چیز میں چھپا کر بھی مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے. چنانچہ رد المحتار میں ہے، مسجد میں نجاست لے کر جانا اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو مسجد میں جانا منع ہے. مزید در مختار میں ہے، مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا یا فسد کا خون لینا بھی جائز نہیں. نہ یورین بوٹل میں بھی مسجد میں پیشاب نہیں کر سکتا. تو یہاں بقرعید میں تھوڑا آزمائش ہو جائے گی، سمجھایا ہوا تو ہے پہلے بھی میں نے کہ بقرعید میں جو قربانی کھالے اکٹھی کرتے ہیں وہ اول تو اپنے ساتھ دھلے ہوئے پاک صاف کپڑے رکھیں اور نماز کے اوقات میں وہ کپڑے کھال کا اگر کوئی اثر ہے اس پر خون کا اثر ہے ناپاک لگا ہوا ہے بدبو ہے جو کچھ ہے تو اس کو بدل کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں اگر بدن میں بدبو آ گئی ہے تو غسل کر لیں دھو لیں جس طرح بھی بدبو زائل کر دیں عطر مل لیں اور اب جو کپڑے اتارے اگر وہ ناپاک ہیں کپڑے خون لگا ہوا ہے کھال وغیرہ ذبحہ کے وقت نکلا ہوا خون ان کپڑوں میں لگا ہوا ہے تو یہ کپڑے آپ مسجد میں نہیں لا سکتے جہاں پر آپ کا سینٹر بنا ہوا ہے کھالوں کا تو وہاں یا جہاں بھی امام صاحب کے مکتب میں مثلا جبکہ مسجد سے گزرنا نہ پڑے اس کو لے کر تو وہاں اس کو رکھ دیں وضو خانے پر کہیں رکھ دیں استنجا خانے میں کہیں رکھ دیں ایسی ترکیب سے کہ کوئی چرا بھی نہ لے جائے اور پھر مسجد کے اندر داخل ہو بدن بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو بدبو بھی نہ آتی ہو تو یہ سب کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو اگر بدبو آئے گی تو گناہ ملے گا اور ناپاکی لے جانا بھی شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ناپاک کپڑے خون آلود پہن کر یا نجاست آلود کپڑے پہن کر بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہاں پاک بدبو چھپی ہوئی ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کے بدن میں پسینے کی بدبو ہوتی ہے مگر لباس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے بنیان میں بدبو ہے اوپر سے کرتا پہن لیا تو بدبو چھپ گئی آتی نہیں ہے بدبو دوسرے کو تو اس صورت میں مسجد کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ پسینہ پاک ہوتا ہے پسینہ تو جس پر غسل فرض ہو گیا نا اس کا بھی پاک ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اسی طرح اگر رومال میں پسینے کی بدبو ہے تو مسجد کے اندر نہ نکالے کہ بدبو پھیلے گی جیب ہی میں رہنے دے اگر امامہ یا ٹوپی اتارنے سے پسینے میل کچل وغیرہ کی بدبو آتی ہے تو مسجد میں نہ اتارے اسی طرح کچا گوشت یا کچی مچھلی وغیرہ اس طرح پیک کیے ہوئے ہیں کہ بدبو نہیں آتی تو مسجد میں لے جانے میں حرج نہیں چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں ہاں اگر کسی صورت سے مٹی کے تیل کی بدبو اڑا دی جائے یا اس طرح لیمپ وغیرہ میں بند کیا جائے کہ اس کی بدبو ظاہر نہ ہو تو مسجد میں جائز ہے فتاوی نعیمیہ صفحہ 65 کا یہ جزیہ میں نے عرض کیا ہر مسلمان کو اپنے منہ بدن رومال لباس اور جوتی چپل وغیرہ پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں کہیں سے بدبو تو نہیں آ رہی اچھا یہاں پھر کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوتے مسجد میں نہیں لے جا سکتے جوتے جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک جوتوں کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے تو اس لیے استعمالی جوتے مسجد میں لے جا سکتے ہیں ایسا میلا کچیلا لباس پہن کر بھی مسجد میں نہ آئیں جس سے لوگوں کو گھن آئے افسوس دنیاوی افسروں وغیرہ کے پاس تو عمدہ لباس پہن کر جائیں اور اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار میں حاضری کے وقت نفاست کا کوئی اہتمام نہ کریں مسجد میں آتے وقت انسان کم از کم وہ لباس تو پہنے جو دعوتوں میں پہن کر جاتا ہے مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ لباس شریعت و سنت کے مطابق ہو یعنی مثلا دعوتوں میں بعض لوگ اپ ٹو ڈیٹ بن کر جاتے ہیں قمیض شرٹ ٹین کر کے فیشن کا لباس پہن کر انگریزی تو ایسا لباس یہ عمدہ لباس نہیں کہلاتا یہ تو اچھا لباس نہیں ہے شرفا کا لباس بھی نہیں ہے یہ شرفا کا لباس سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, جو سنت نہ مٹاتا ہوں. تو سادہ ڈھیلا ڈالا جیسے دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ مدنی حلیہ ہے, اسی طرح ہمارے علماء کرام اور آئمہ کرام جو سادہ سا لباس زیب تن فرماتے ہیں, تو اس طرح کا لباس پہن کر مسجد میں جائے. ظاہر ہمارے امام صاحبان پینٹ شرٹ پہن کر تو مسجد میں امامت نہیں فرماتے, سادہ لباس زیب تن فرماتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے مدنی حلیہ, تو ہمارے یہاں تو اگر ایک وردی ہے دعوت اسلامی کے سفید لباس ہو, تو اگر رنگین لباس بھی پہنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. رنگین لباس شوخ نہ ہو, لباس شہرت نہ ہو, لباس شہرت کی اجازت نہیں ہے. نہ ایسا لباس پہننا یا ایسا حلیہ بنانا کہ لوگ انگلی اٹھائیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ لباس شہرت کہلاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق لباس شہرت میں قیامت کے دن آگ لگا دی جائے گی, اس کے جسم پہ ہوگا وہ اور اس میں آگ لگا دی جائے گی لباس شہرت میں. تو آج کل لباس شہرت بھی لوگ پہنتے ہی ہیں. تو جو طرح طرح کے ٹیکنی کلر امام بھی باندھتے ہیں, ان کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں میں نمائش کے لیے اتنے ٹیکنی کلر اور عجیب و غریب اور غریب و عجیب امامے باندھ لیتے ہیں, تو کہیں یہ لباس شہرت تو نہیں. علماء سے پوچھ لیں, میں لباس شہرت کا حکم نہیں لگاتا کسی فرد پر یا کسی شخص پر. میں ایک شرعی مسئلہ جو میں نے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھا ہے کہ ایسا لباس یا ایسا حلیہ بنانا کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں, یہ لباس شہرت ہے. تو زرق برق امامہ یا زرق برق لباس پردہ اسکرین پر آنے کے لیے پہننا, پردہ اسکرین پر آنے کے لیے لوگ مجھے دیکھیں, پفنگ کی جاتی ہے پردہ اسکرین پر. تو بہرحال یہ کہ اپنی نیتوں پر غور کر لے گا, اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کائے کو کر رہا ہے, تو بہت نازک معاملہ ہے. اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے, اس لیے کہ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو. راست گوئی مانے اے سچی بات کیا قہر ہے تو, اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو. یعنی سچی بات کی تلخی کڑواہٹ یہ بھی بہت بڑا زہر ہے. تو اگر کسی کو اپنے یوں بولے نا تو وہ پھر اس کو غصہ آ جائے گا, اس لیے آپ دیکھ لینا, کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اپنا وزن دیکھ لینا, مجھے داؤ پر مت لگا دینا کہ الیاس نے یوں بولا تھا, کیونکہ پوری بات آپ سمجھا نہیں سکو گے اور غلط فہمی پیدا ہوگی. میں نے نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کی طرف انڈائریکٹ بھی اشارہ کیا, میں جنرل بات کی کہ آج کل یہ عام ہو گیا, یہ بھی ایک طرح کا بس وہ فیشن ہی نکل پڑا ہے. طرح طرح طرح طرح کے مطلب ٹیکنیکل لباس چل پڑے, یہ اب بڑا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو رہا ہے. حالانکہ شعر وہی پڑھنا ہے, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. چلو میرا شعر تو نہ پڑھیں, ہو سکتا ہے یہ عطار کا شعر ہے, لیکن وہ سرکار کی سادگی تو مسلم ہے نا. اس میں بے شمار شعر ملیں گے جس میں سرکار کی سادگی کا ذکر خیر ہے, سادگی کا تو انکار ہے ہی نہیں. تو کاش عملی طور پر بھی ہم سب کو سادگی نصیب ہو جائے, آپ سب کے صدقے مجھے بھی سادگی نصیب ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا مطلب ہے کہ وہ ٹپ ٹاپ کرنی ہوگی, مجھے بھی بعض ایسے ٹپ ٹاپ کے ذہن کے سامنے میں نے کوشش کی شروع میں, یوں ہونا چاہیے, اون ہونا چاہیے, یوں امامہ کرو تو اون امامہ کرو, یہ میرے کو تو آ گیا غصہ آ گیا. میں نے پھر وہ بازو کا تو یوں کر دیا, تم کو پڑھتا کھاتا ہے تو میں تو یوں کروں گا, تم بولو کہ یوں کرو نہ یوں کرو نہ, یہ اپنے سے نہیں ہو سکے گا. اب مجھے ویسے ہی لاکھوں یا ہزاروں اس وقت بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے نا, میں صحرا مدینہ میں لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں بولتا ہی ہوں نا, بولتا رہا ہوں الحمدللہ, اور مجھے براہ راست بغیر کسی اسکرین کے, بغیر کسی کانچ یا گلاس کی آڑ کے دیکھا ہی ہے نا. آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا, اس وقت کوئی ٹپ ٹاپ کا مشورہ نہیں. اب یہ پردے اسکرین میں کیا مطلب ہے نا, کیسی ہے کہ اب جو ٹی وی چینل دیکھتے ہیں یا پردے اسکرین پر دیکھتے ہیں, مجھے پتا ہو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ بیٹھے پھر بولے اے ادھر آ تو دیکھ دو دیکھ دو یہ کیسا سین ہے. اچھا پھر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بوٹیاں نوچ رہے ہیں, تو اچھا خاصا سین تو گزر گیا جس کو دیکھنا چاہیے تھا. اچھا پھر کیا وہ باتیں کر رہے ہیں, ہے کر کے وہ دیکھ رہے ہیں, چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, تو ایک نظر وہاں بھی ڈال دی. تو ٹی وی چینل والے تو عام طور پہ اس طرح دیکھتے ہیں. اب ان لوگوں کی جو بےچارے توجہ سے دیکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی, یہ میرے تجربات ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اگر یہ ٹی وی چینل دیکھنے کے تجربات نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا تو دیکھی ہے نا میں نے, تو اس طرح دیکھنے والوں کا اتنا لحاظ کہ یوں امامہ باندھو تو یوں چادر ڈالو تو یوں لباس پہنو تو یوں کرو تو اون کرو, تو اپنے سے نہیں ہوتا. جیسے عوام کے سامنے ویسے پردے اسکرین کے سامنے ٹھیک. البتہ بعض صورتوں میں بعض چیزوں کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ پردے اسکرین پر وہ طبقہ بھی دیکھتا ہے کہ جس کو ہمارے انداز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, تو اس کو ایسی چیزیں دکھانی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ان کا دل لگے. تو اس نیت سے کہ ان کا دل لگے اگر کچھ اپنی ترکیب سنوار لی شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اصل میرا مسئلہ کیا ہے کہ میرا اپنا مزاج سادہ ہے. جب دعوت اسلامی کا بالکل کام شروع ہوا, شاید آپ میں سے کوئی بھی مدنی ماحول میں نہیں ہوگا, بلکہ مدنی ماحول یہ اصطلاح بھی نہیں تھی, اسلامی بھائی یہ بھی اصطلاح نہیں تھی. دعوت اسلامی کا بالکل آغاز, یعنی کہ سمجھو شروع کے دن, شروع کے مہینے بھی نہیں ہوں گے, شروع کے سال بھی نہیں, شروع کے شاید دن ہوں گے. تو مجھے کسی نے, اور میں اپنے وہی میرا انداز ہی ایسا ہے کپڑوں کا, میرا تو پہلے تو, اب تو پھر بھی کچھ صحیح ہے شاید, پہلے تو بالکل ہی عجیب تھا, کوئی تکی نہیں تھا, اور کوئی میں مالدار بھی نہیں تھا نہ اب کوئی میں رئیس ہوں. تو بہرحال جیسے بھی میرے کپڑے ہوتے تھے رمائن کرتا تھا, نہ سفید کپڑے کا بھی اس وقت ذہن نہیں تھا, وہی رنگین شاہ, تو رنگین کپڑے پہن کر اور جس طرح بھی میں بیان کرتا تھا. میں کچھ یعنی موڑانا لگتا ہی نہیں تھا, میں اب بھی نہیں لگتا ہوں کہ میں اگر امام والوں میں مل جاؤں نا, میرے ساتھ بارا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی خوبصورت اور ذرا قداور شخصیت ہو بھاری برکم, تو میرے بجائے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ کئی بار یہ تو لطیفہ ہوا ہے. اور میں مسجدوں میں بیان کرنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا الیاس قادری کب تشریف لا رہے ہیں, اور میں مسکرا دیتا تھا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, راستے میں پکڑ کے پوچھتے تھے کہ الیاس قادری کو سلام بولنا, الیاس قادری سے کہاں ملاقات ہوتی ہے, تو یہ چلتا رہتا تھا. تو اچھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یار دیکھو نا اتنی بڑی دعوت اسلامی کے یوں ہیں تو ہوں ہیں, آپ کو ذرا شیروانی پہن کر ذرا روب سے بیان کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یار اپنی تو سادگی میں اپنے میں مزہ ہے, کیا سادگی میں عظمت ہے الحمدللہ. تو ٹپ ٹاپ کو میں نے اپنایا نہیں, اور میرے ساتھ مجھے کیا پتا کہ لاکھوں لاکھ کو وابستہ ہونا تھا. تو اگر میں خدا نہ خواہ ٹپ ٹاپ کی طرف نکل جاتا, لوگوں کی باتوں میں آ جاتا, تو یہ عوام تکلیف میں آ جاتا, کیونکہ ایک تعداد ہے جو میری نقالی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں اگر شیروانیاں چڑھا لیتا تو یہ بیچارے شیروانیوں کی تلاش میں نکلتے. شیروانی کی سلائی اتنی زیادہ ہے کہ اس قیمت میں تو دو چار میرا خیال ہے یاد کے مدنی سوٹ بن جائے, ہے نا, کتنی بہت زیادہ سلائی ہوتی ہے شیروانی کی, تو یہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. میں نے تو چمڑے کے چپل پہنتا ہوں, میرے وہ جوش آ گیا کہ میں اسفنج کے چپل پہنوں. میں اسفنج کے چپل ہی پہنا ہے میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, لیکن بیچ میں پھر جوش آ گیا تھا کہ یار یہ چمڑے کے چپل ہیں بڑے مہنگے, اور سارے دیوانے بیچارے چمڑے کے چپل پہن رہے ہیں, کہاں سے پیسے لاتے ہوں گے, کس طرح لاتے ہوں گے, کیسے بچاتے ہوں گے. تو میں ربڑ کے شروع کروں اسفنج کے سستے والے, تو اس سے یہ بھی اس کی ترغیب پکڑے. مگر وہ پھر میں چل نہیں سکا, چلتے چلتے اس کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو پٹی ٹوٹ جاتی ہے بعضوں کا تو بڑی آزمائش, دوسرے کہ اگر گندے پانی میں پاؤں پڑا تو اس چپل کے اندر سے وہ پٹی کی جگہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے, بعضوں کا اکثر آ جاتا ہے. تو بڑی مطلب کوفت ہوتی ہے، یا وہ پانی یا کیچڑ ہے تو وہ پھچ پھچ کر کے چھینٹے پیچھے پاجامے پہ اور کرتے کے پچھلے دامن پر اڑ کے آتے ہیں. یہ جو ہوائی چپل پہنتے ہیں اس کا تجربہ 100% ہوگا سب کو انشاءاللہ جو پہنتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً پھر میں چمڑے کے چپل پر آ گیا، چمڑے کے چپل میں بہرحال عافیت ہے. تو جس کے پیچھے چار آدمی ہو نا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ میرے کو جو لوگ محبت کرتے ہیں، میری نقالی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں مہیا کرے، مشکلات کھڑی نہ کرے، ان کو خرچوں میں نہ اتارے. اب آپ دعوت اسلامی میں تو غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، 99.9 غریب ہی غریب، غریب ہی غریب، غریب ہی غریب. اربوں پتی خربوں پتی تھوڑی اعتکاف کریں گے یا آپ کے درمیان آ کے بیٹھیں گے، بڑا مشکل، بہت مشکل. ٹی وی چینل پر بھی سن لیں تو ان کی مہربانی ہے، ان کو اتنا ٹائم نہ ہوتا ہے، وہ پیسے گننے سے ہی فرصت نہیں پاتے بےچارے. اور میں عجیب و غریب آدمی ہوں، ان کا جب دیکھو رد کرتا رہتا ہوں مالداروں کا، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ مطلب میرا مزاج جو ہے نا عجیب و غریب، پیسوں کا جذبہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لاکھوں روپے کروڑوں روپے تحفے میں دے دے، الحمدللہ ضرورت بھی نہیں ہے میری، میرے کام ہوتے رہتے ہیں. میں تو ویسے خود اتنا مالدار ہوں کہ میرے کام رکتے نہیں ہیں الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام، وادخلنا دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے پروردگار، اے اللہ، جن خوش نصیبوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا انہی کا صدقہ ہم کو بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں. اے اللہ، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. یا اللہ، تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. پروردگار، ہمارے حال پر رحم کر، ہماری کمزوری اور ناتوانی پر کرم کر دے، اور اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. ذہن نصیب کے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب ہو جائے. مولا جنت البقیع میں مدفن دے دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ، ہمیں عذاب قبر نہ دینا. مولا ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. یا اللہ، کھٹمل مچھر کاٹتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، تو اگر تیری ناراضی کی صورت میں قبر میں سانپ اور بچھو لپٹ گئے تو کیسے سہا جا سکے گا؟ اے اللہ، قبر کی وحشت اور تنگی میں کیسے گزارا ہوگا؟ اے مولا، ہماری قبر کو حد نظر تک وسیع فرمانا، ہماری قبر کو عذاب سے خالی کرنا۔ الہ العالمین، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے، جنت کا بچھونا بچھے، جنت کا لباس ملے۔ اے اللہ، ہماری قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھول برسیں۔ اے مولا کریم، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ الہ العالمین، ہماری قبر اپنے پیارے حبیب کے جلووں سے بسا دینا۔ یا اللہ، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے۔ الہ العالمین، ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دستی دے، ہمارے مقروضوں کو بارے قرض سے سبک دوش فرما۔ یا اللہ، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ڈکیتیاں بڑھ گئیں، چوریاں بڑھ گئیں، مہنگائیاں بڑھ گئیں، غربت افلاس کا دور دورہ ہے اور بیچارے غریب بہت تکلیف میں ہیں۔ اے مولا، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے میرے مالک۔ غریبوں پر رحم فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے دے۔ اے اللہ، مہنگائی کمر توڑ مہنگائی میں، اے اللہ، مقابلے کی سخت دے دے، قناعت کی نعمت دے دے۔ اور اے اللہ، ہمارے تاجروں کو بھی توفیق دے کہ وہ زیادہ نفع کمانے کی ہرس سے باز آئیں، لوٹ مار سے باز آئیں، اور غریب مسلمانوں کو سستا سودا بیچیں، کم نفعے پر قناعت کر لیں، ایسی توفیق دے دے۔ اے اللہ، ہمیں خوشحال کر دے۔ یا اللہ، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما۔ الہی، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ، جن مسلمانوں کی جائز مرادیں ہیں ان کے حق میں بہتر فرما، ہم سب کے حق میں بہتریاں فرما۔ اے اللہ، اس مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب فرما۔ جو شریک نہیں ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔